हैरियट टबमैन, आजादी की राह, लेखक रे बैंस, चित्रसज्जा लैरी जॉनसन। मेरीलैंड की चेसापीक खाड़ी के पूर्वी तट का इलाका बहुत खूबसूरत। खाड़ी का पानी मछलियों, घोंघों और सीपियों से भरा था। जंगलों में खरगोश, हिरन, चुचंदर व अन्य बहुत से जानवर रहते थे। वहां की उपजाऊ मिट्टी में गेहूं, मक्का, तंबाकू और साग सब्जियां बहुतायत से पैदा होती थी। 18वीं सदी के प्रारंभ के समय मेरीलैंड रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह थी, बशर्ते कि आप एक आजाद इंसान। लेकिन बेन रॉस और हेरियट ग्रीन आजाद नहीं थे। वे एडवर्ड ब्रोडस नाम के बागानों के मालिक के गुलाम थे। वे उसके बागानों में काम करते थे, लकड़ी काटते व अन्य घरेलू काम करते थे। जो भी वह कहता उन्हें वह करना पड़ता था, और उनके बच्चों की भी यही स्थिति थी। इन गुलामों को चैटल भी कहा जाता था। इसका मतलब था कि वे भेड़ बकरियों, कपास की गांठों या घर के असबाब की तरह ही मालिक की जायदाद का एक हिस्सा थे। इन गुलामों को मालूम था कि उन्हें कभी भी बेचा जा सकता था। यह भी हो सकता था कि उनके बच्चों को उनसे छीनकर उनसे बहुत दूर भेज दिया जाए या उनकी मार पिटाई की जाए। और उन्हें यह भी पता था कि उनके मालिकों को यह सब करने के लिए कभी कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि गुलामों के कोई अधिकार नहीं थे। उन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने या यहां तक कि गिरजाघर जाने का भी अधिकार नहीं था। सन 1820 के आसपास एक ऐसी दुनिया में हैरियट रॉस का जन्म हुआ। वह बेन रॉस और हैरियट ग्रीन के 11 बच्चों में से छठी संतान थी। वे सभी एक छोटे से कमरे के एक झोपड़े में रहते थे। उसका फर्श मिट्टी का था और उसमें न तो कोई खिड़की थी और न ही कोई असबाब। उनके पास चारपाइयां नहीं थी। पूरा परिवार फर्श पर ही फूस और टाट बिछाकर सोता था। खाना खाने के लिए उनके पास थालियां या कटोरियां भी नहीं थी। वे अपना भोजन जैसे मक्का या कदलिया आदि सीधे कढ़ाई से लेकर खाते थे। वे किसी पत्थर के टुकड़े या सीपी के खोल को चम्मच की तरह इस्तेमाल करते थे, और खाना उन्हें झोपड़े के कड़े फर्श पर बैठकर या खड़े होकर खाना होता था। इन गुलाम बच्चों का खेलने कूदने का बचपन लगभग न के बराबर होता था। बहुत जल्दी ही उन्हें काम पर लगा दिया जाता था और उन्हें अपनी रोजी रोटी खुद कमानी पड़ती थी। हैरियट जब बहुत छोटी ही थी, उसे ब्रोडस परिवार के भाग दौड़ वाले कामों पर लगा दिया गया। उसे 10-10 मील दूर संदेशा पहुंचाने जाना पड़ता था, दूर दराज जंगलों और नदी किनारे की सड़कों से होकर। हैरियट के जीवन के इक्का दुक्का खुशी भरे पल केवल उसे अपने परिवार से ही मिलते थे। वे सभी उसे इतना प्यार करते थे कि मुश्किलों भरे समय में भी उसे अपने परिवार के साथ बिताया समय बड़ा प्रिय लगता था। और बहुत वर्षों बाद एक दिन हैरियट ने अपने परिवार का यह ऋण बड़े अनोखे रूप में चुकाया। वो अपने 6 भाइयों और एक बहन सहित पूरे परिवार को गुलामी से मुक्त कराकर उत्तरी क्षेत्र में आजादी से रहने के लिए ले गई। जब वह 5 वर्ष की हुई, हैरियट को एक नया काम दे दिया गया। श्रीमती ब्रोडस ने उसे अपनी हवेली, जिसे बड़ा घर भी कहा जाता था, के काम पर लगा दिया। उस छोटी सी लड़की को घरेलू कामकाज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो गुलामों के एक कमरे के झोपड़ों के अलावा सही मायने में घर कहलाने लायक किसी घर में कभी गई ही नहीं थी। और फिर हवेली में जो काम उसे करने होते थे, किसी ने उसे वो काम करना सिखाया भी नहीं। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि वह अक्सर ही अपने काम में गलतियां कर बैठती थी, और जब वह ऐसा करती तो उसे सजा दी जाती। जब हैरियट 6 वर्ष की थी, उसे कुक परिवार के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। वह परिवार बुनकर का काम करता था और उनका घर ब्रोडस के बागान से बहुत दूर था। हैरियट को अपने परिवार से इतनी दूर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ब्रोडस चाहते थे कि वह बुनकरी का काम सीखे, जिससे कि वह ब्रोडस परिवार के लिए कपड़े बना सके। इसलिए इच्छा न होते हुए भी हैरियट को वहां जाना पड़ा। कुक परिवार के साथ भी हैरियट की जिंदगी उतनी ही खराब थी जितनी ब्रोडस के बागान पर, लेकिन हैरियट वहां ज्यादा दिन रुकी नहीं। हालांकि उसे चेचक हो गई थी और वह बहुत बीमार थी, लेकिन फिर भी कुक साहब ने उसे नदी किनारे भेजा और कहा कि वह चचुंदर पकड़ने के लिए वहां लगाए जाल का मुआयना करके आए। इसके लिए उसे बर्फ सी ठंडी तेज बहती नदी को पैदल चलकर पार करना था। अगले दिन हैरियट का खांसी से बुरा हाल था और उसका पूरा बदन कांप रहा था। उसका शरीर बुखार से जलने लगा और वह कोई भी काम करने में असमर्थ थी। वह एक कोने में पड़ी यह सब झेल रही थी। उसकी बीमारी की खबर गुलामों में तेजी से फैली और उसकी मां तक जा पहुंची। उसने ब्रोडस साहब से मिन्नत की कि उसकी बेटी को घर वापस लाया जाए, और वो इसके लिए तैयार भी हो गए। भला वो कुक परिवार को उससे बुनकरी सिखाने के लिए पैसा क्यों देते, जब वो बीमारी के कारण कुछ सीख ही नहीं पा रही थी। इसलिए उन्होंने हैरियट को घर वापस बुला लिया। फिर उसकी माँ ने उसकी देखभाल की, जिससे उसकी सेहत ठीक हुई। फिर हैरियट को श्रीमती ब्रोडस के नन्हे बच्चे की देखभाल का काम दे दिया गया। बहुत सालों बाद हैरियट ने इस काम का जिक्र इस प्रकार किया, मैं केवल 7 वर्ष की थी जब मुझे उस नन्हे से बच्चे की देखभाल का काम दे दिया गया। मैं इतनी छोटी थी कि मुझे जमीन पर बैठकर बच्चे को अपने गोद में लेना पड़ता था और सोने या माँ का दूध पीने का समय छोड़कर वो हमेशा मेरी गोदी में ही रहता था। नन्ही सी हैरियट के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना बड़ा मुश्किल था। उसके पास खेलने या अकेले रहने के लिए कोई समय नहीं था। ब्रोडस साहब और उनकी पत्नी लगातार उस पर नजर रखते और उसके साथ सख्ती से पेश आते थे। हैरियट को पता था कि उससे कोई भी चूक हुई तो उसकी पिटाई की जाएगी। इस प्रकार की सजा गुलामों को अक्सर ही दी जाती थी। मालिक चाहते थे कि गुलाम उनसे डर कर रहे, वे नहीं चाहते थे कि गुलाम उनका प्रतिकार करे, उन्हें पलटकर जवाब दे या उन्हें छोड़कर भागने की हिम्मत करे। लेकिन फिर भी ये मालिक गुलामों के हौसले को तोड़ न सके। अक्सर ही कुछ गुलाम अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहते थे। मनाई के बावजूद वे निडर होकर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते। चोरी छिपे वे पढ़ना लिखना भी सीखते। अपने मालिकों से भागकर उत्तर की ओर जाने वाले अन्य गुलामों की वे अपने छुपने की जगह और खाना पीना देकर मदद करते। और हर वर्ष गुलामों की बगावत की खबरें आती रहती थी। बागानों के मालिक इन खबरों को दबाने की कोशिश करते रहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके अपने गुलामों को ऐसी खबरें पता चले, क्योंकि शायद फिर वे भी बगावत करने की सोचे। लेकिन फिर भी ऐसी खबरें छिपती नहीं थी, एक गुलाम से दूसरे को और एक बागान से अगले में। पूरे दक्षिणी क्षेत्र में ये खबरें फैल ही जाती थी। हालांकि बागान मालिक एक दूसरे को और सारी दुनिया को यही बताते कि गुलाम पूरी तरह संतुष्ट है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गुलामों को सच्चाई अच्छी तरह पता थी। जब वो बहुत छोटी थी तभी से हैरियट गुलामों की बगावत की कहानियां सुनती आ रही थी। उसने गैब्रियल प्रोसर नाम के गुलाम के बारे में सुना था। 1800 ईस्वी में प्रोसर ने एक बड़ी बगावत की योजना बनाई थी। 1000 से भी ज्यादा गुलाम उसका साथ देने को तैयार थे, लेकिन आखिरी समय पर उसकी योजना विफल कर दी गई जब एक मुखबिर गुलाम ने कई बागान मालिकों को इसकी खबर दे दी। हैरियट ने डेनमार्क वैसे के बारे में भी सुना था, जो कहता था कि सभी इंसान बराबर है। वैसे जो कि पहले गुलाम रह चुका था, अब एक आजाद निग्रो था। वह दक्षिण कैरोलिना के हजारों गुलामों का नेता भी था। जून 1822 में वैसे के समर्थक आजादी के लिए बगावत करने को तैयार थे, लेकिन कुछ घबराए गुलामों ने गैब्रियल प्रोसर की तरह ही उसकी योजना के भी मालिकों को खबर दे दी। हैरियट ने दक्षिण के अनेक भागों में हो रही बगावत की छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में सुना था। इस सबसे उस छोटी बच्ची को यह जरूर समझ आया कि अमेरिका में वह अकेली नहीं थी जो इस गुलामी प्रथा से क्रुद्ध थी। वह मन ही मन कहती कि एक न एक दिन मैं जरूर आजाद होंगी, और जब वह दिन आएगा मैं दूसरों को भी आजादी दिलाऊंगी। हैरियट ने अपनी ये भावनाएं किसी से छिपा कर नहीं रखी। वह बागान के दूसरे गुलामों से इस विषय में निडरता से बात करती और ब्रोडस परिवार के सम्मुख न वह कभी मुस्कुराती और न ही यह दिखाने की कोशिश करती कि वह अपने हाल में खुश है। हैरियट की माँ को उसकी चिंता होती थी। यदि हैरियट ने ब्रोडस साहब या उनकी पत्नी को नाराज कर दिया तो वो उसे गुलामों के किसी सौदागर को न बेचते। फिर वह सौदागर उस नए गुलाम को दक्षिण के दूर दराज इलाके में ले जाकर चावल या कपास के खेतों में काम पर लगा देगा। मैरीलैंड में गुलामों का जीवन बहुत दुष्कर था, लेकिन कुछ दक्षिण में हालात उससे भी 10 गुना बुरे थे। हैरियट का स्वाभिमानी और अवज्ञाकारी रवैया श्रीमती ब्रोडस को बिल्कुल पसंद न था। उन्होंने इस बच्ची के साहस को तोड़ने का निश्चय किया, इसलिए उन्होंने उस 9 साल की बच्ची को एक दूसरे परिवार में काम करने के लिए भेज दिया। वे लोग उससे दिन भर घर की सफाई का काम करवाते और फिर रात में भी उसे एक बच्चे की देखरेख का काम करना होता। रोज ही उसे बिना कारण कुछ न कुछ सजा दी जाती और उसे मुश्किल से जिंदा रहने भर का खाना दिया जाता। कुछ समय बाद हैरियट सूखकर हड्डियों का ढांचा रह गई। उसकी हालत काम करने लायक नहीं रही। अब उसकी हिम्मत टूट चुकी। ऐसा सोचकर उस परिवार ने उसे वापस ब्रोडस के बागान पर भेज दिया। उसका शरीर अत्यंत निर्बल और क्षीण हो गया था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं, वो अभी भी मजबूर थी। हैरियट के माता पिता ने उसका खोया स्वास्थ्य वापस लाने के लिए भी जी जान लगा दिया। हैरियट की माँ को जब भी समय मिलता वो अपनी बेटी की सेवा करती। इस दौरान बेन ने उसे बहुत सी उपयोगी और विस्मयकारी बातें सिखाई। हालांकि बेन कभी स्कूल नहीं गया था, पर वह एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। उसे प्रकृति की बहुत सूक्ष्म जानकारी थी। अगर पतझड़ के मौसम में जानवरों के शरीर पर अधिक बाल उगते तो वह समझ जाता था कि इस बार कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली। उसे पता रहता था कि नदी में किस जगह मछलियां अधिक मिलेंगी। उसे यह भी पता था कि कौन से जंगली पेड़ पौधों के फल खाने के लिए सुरक्षित थे। जैसे ही कि हेरियट थोड़ा चलने फिरने लगी और रविवार की दोपहरों को उससे जंगल में नदी किनारे सैर के लिए ले जाने लगा। हेरियट को अपने भाई बहनों से भी बहुत शक्ति मिली। दिन भर चिलचिलाती धूप में खेतों में काम करने के बाद वे शाम को घर लौटते। घर लौटकर वे हेरियट को दिन भर की खबरें बताते, उसे गीत गाकर सुनाते, कहानियां सुनाते, उसे चुटकुले सुनाकर हंसाते। वे सब कुछ करते जिससे उनकी छोटी बहन को थोड़ी खुशी मिल सके। हेरियट की शक्ति का दूसरा स्रोत था उसकी आस्था। गुलामों को अपना खुद का गिरजाघर चलाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वे बहुत धार्मिक थे और हर रविवार को प्रार्थना सभा आयोजित करते थे। हर एक बागान में एक न एक गुलाम ऐसा जरूर होता था जिसे बाइबल की अच्छी जानकारी होती थी और ऐसे ही व्यक्ति से अन्य गुलाम बाइबल की कहानियां और प्रार्थनाएं सीखते थे। बाइबल की सभी कहानियों में गुलामों को सबसे अच्छी लगती थी हजरत मूसा की कहानी। मूसा ने इसराइल के लोगों को गुलामी से छुटकारा दिलाया था। सभी गुलाम प्रार्थना करते कि उन्हें भी अपना एक मूसा जल्दी ही मिले जो उन्हें आजादी दिलाए। हेरोद को गहरा विश्वास था कि एक दिन उससे उसके लोगों के दिन फिरेंगे। उसे विश्वास था कि अंततः वे अवश्य स्वतंत्र होंगे। उसे बाइबल के इस कथन पर पूरी आस्था थी कि ईश्वर की दृष्टि में सभी इंसान बराबर हैं। अगले 3 वर्षों में हेरियट शरीर से स्वस्थ हुई और उसकी आस्था और मजबूत हुई। जैसी वह पूरी तरह स्वस्थ हुई, रोडस साहब ने उसे एक दूसरे मालिक को किराए पर दे दिया। यह मालिक उससे वयस्क गुलामों के करने लायक मुश्किल काम करवाता। उसे लकड़ी ढोने और लोहे की सरियों को काटने जैसे मुश्किल काम दिए गए। इतनी मुसीबतों के चलते और हालात के बर्दाश्त होने के बाहर होने के बावजूद उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। 11 साल की होते होते हेरियट शरीर से रिस्ट पुष्ट और बहुत ताकतवर हो गई थी। वो किसी वैश्य की तरह ही लंबे समय तक कड़ी मेहनत कर सकती थी। जब रोडा साहब ने यह देखा तो उसे खेतों में काम पर लगा दिया गया। खेतों में काम करने वाली दूसरी स्त्रियों की तरह ही हेरियट भी अपने सर पर एक लंबा रुमाल बांध कर रखती थी। ऐसा रुमाल वह सारी जिंदगी अपने सिर पर पहनती रही। यह उसे अपने गुलामी के जीवन की याद दिलाता था और यह भी कि अब वह उस जिंदगी से कितनी दूर आ चुकी थी। 1831 में गुलामों के लिए अधिक कठोर कानून बनाए गए। अब उन्हें समूह में इकट्ठा होने की इजाजत नहीं थी। काम करते समय उन्हें एक दूसरे से बातचीत करने की भी इजाजत नहीं थी। अपने मालिक की इजाजत के बिना उनका सड़कों पर चलना भी मना था। पुराने नियमों को और भी अधिक कड़ा कर दिया गया। इस सब का कारण था नैट टर्नर का नाम के एक व्यक्ति की अगुवाई में की गई एक बगावत। नेट टर्नर वर्जीनिया राज्य में एक गुलाम था। 1831 की ग्रीष्म ऋतु में पैगंबर कहे जाने वाले इस व्यक्ति ने खूनी बगावत में लगभग 70 गुलामों के एक समूह की अगुवाई की थी। बगावत को रोकने के लिए सशस्त्र सेना को बुलाना पड़ा और टर्नर को गिरफ्तार करने में 3 महीने का समय लग गया। गुलामों के मालिक डर गए थे। यदि वर्जीनिया में बगावत हो सकती थी तो कहीं भी हो सकती थी। यह चिंता उन्हें खाए जा रही थी, इसलिए उन्होंने गुलामों के लिए और अधिक कड़े कानून बनाए। लेकिन नेट टर्नर ने बहुत से गुलामों के भीतर आजादी की एक मसाल चला दी थी। हेरियट भी उनमें से एक थी। मैं चाहती हूं कि मैं भी वही करूं जो नेट टर्नर ने किया, एक रात उसने अपने परिवार से कहा। गुलाम बने रहने से तो मर जाना बेहतर है, उसके भाई विलियम ने कहा। उससे भी बेहतर है स्वतंत्र होकर जीवित रहना। लेकिन ऐसा होगा कैसे, हेरियट ने उसे पूछा। तुम्हें पता है ब्रोडर साहब हमें आजादी कभी नहीं देंगे। वो हमें क्या देंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, विलियम ने कहा। मैं बात कर रहा हूं उस चीज की जो हम खुद हासिल करेंगे, यानी भूमिगत रेल पर आजादी का सफर। वह क्या होता है, हेरियट ने पूछा। फिर विलियम ने हेरियट को टाइस डेविड्स की दास्तान सुनाई। डेविड्स केंटकी का एक गुलाम था जो अपने मालिक को छोड़कर भाग गया। जब उसके मालिक को यह पता चला कि वह उसका पीछा करने निकला तो वह उसका पीछा करने निकला। डेविड्स ने ओहायो नदी तैरकर पार की जबकि उसका मालिक नाव से उसका पीछा कर रहा था। जब तक मालिक की नाव दूसरे किनारे पर पहुंची, टाइस डेविड्स को कहीं अता पता न था। मानो हवा उसे निगल गई। असल में गुलामी प्रथा से घृणा करने वाले कुछ लोग उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन बागान मालिक को यही लगा कि वह गायब हो गया। जब मालिक वापस लौटा तो उसने सबसे कहा, टाइस डेविड्स ऐसे गायब हुआ जैसे कि उसे कोई भूमिगत सुरंग का रास्ता मिल गया। यह कहानी बार बार दोहराई गई और एक कान से दूसरे कान फैली। जल्द ही गुलामों में आजादी की ओर से ले जाने वाली इस अद्भुत सुरंग का जिक्र हो रहा था। निश्चय ही दक्षिण से उत्तर को जाने वाली ऐसी कोई भूमिगत सुरंग या सड़क नहीं थी, लेकिन फिर भी गुलाम एक दूसरे को यह कहानी सुनाते रहे। इससे उनमें उम्मीद की एक किरण दिखाई देती थी। उन्हीं दिनों अमेरिका में पहले पहल रेल की पटरियां बिछनी शुरू हुई थी। रेलगाड़ी जितना तेज यात्रा का साधन लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। गुलामों ने भी रेलगाड़ी के बारे में सुना और जल्द ही भूमिगत रेलगाड़ी की बातें करने लगे। जो भगोड़े गुलामों को शीघ्रता से सुरक्षित उत्तरी क्षेत्रों को ले जाते थे। रेलगाड़ी या भूमिगत सुरंगों का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यह जरूर सस्ता कि ऐसे बहुत से लोग थे जो अपनी जान खतरे में डालकर भी गुलामों को आजाद करवाने में मदद कर रहे थे। इनमें से कुछ इन भगोड़ों को अपने घरों के तहखानों में या अन्य गुप्त स्थानों में छिपने की जगह देते थे। इन साहसी लोगों को स्टेशन मास्टर कहा जाता था। छिपने के स्थानों को स्टेशन या डिपो कहा जाता था। कुछ अन्य लोग भगोड़ों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन अपनी गाड़ियों या घोड़ों पर या पैदल ही ले जाते। इन लोगों को कंडक्टर कहा जाता था और भागने वालों गुलामों को यात्री या पार्सल कहा जाता था। बच्चों को छोटा पार्सल और वयस्क को बड़ा पार्सल कहते थे। जब से विलियम ने हैरियत को भूमिगत रेल के बारे में बताया था, वह लगातार उसके बारे में सोचती रहती थी। वह खुद से कहती, हो सकता है कि मुझे भी इस आजादी की रेलगाड़ी के सफर का मौका मिल जाए, शायद हम सभी को मिल जाए। जैसे यही एक उम्मीद उसके जीवन को चला रही। जब हैरियट 15 साल की थी, कुछ ऐसा हुआ जिससे लगा कि शायद उसकी यह उम्मीद ही नहीं, उसका जीवन भी समाप्त हो जाने वाला था। सितंबर महीने की एक शाम कुछ खरीदने के लिए उसे गांव की एक दुकान पर भेजा गया। जब वो वहां थी, उसी समय एक गुलाम वहां दौड़ता हुआ आया। वो बैरेट नाम के किसान का गुलाम था। क्षण भर बाद बैरेट भी उसके पीछे वहां आया और चिल्लाकर बोला, वापस चल खेत पर। गुलाम चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। दुकान में बाकी लोग भी स्तब्ध खड़े थे। मैं तुझे कोड़े लगाऊंगा, बैरेट ने उसे धमकाया। जब गुलाम उसकी न सुनकर वहां से जाने लगा तो वह फिर चिल्लाया, रुक रुक। फिर उसने रुक हैरियट और उसके नजदीक खड़े एक दूसरे लड़की की ओर देखकर कहा, पकड़ो उसे जिससे कि मैं उसे रस्सी से बांध सकूं। हैरियट ने उसकी बात नहीं सुनी और उस लड़के को कुछ भी करने से रोक दिया। वह गुलाम अचानक दरवाजे की ओर भागा। बैरेट ने झपट के दुकान में से एक वजनी पार्ट उठा लिया और फेंक कर उसे मारा, लेकिन उसका निशाना चूक गया। लोहे का वह भारी पार्ट हैरियट के सर में जाकर लगा। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। अगले दो तीन महीने तक हैरियट जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। कुछ समय तो वह खाना भी नहीं खा रही थी, जिससे वह सूख कर काटासी हो गई। अधिकांश समय वह सोती रहती थी। उसकी चोट धीरे धीरे भर रही थी, लेकिन उसके माथे का घाव बहुत गहरा था। ठीक हो जाने के बाद भी उस घाव का निशान सारी जिंदगी उसके साथ रहा। ब्रोडर साहब को तो विश्वास हो चला था कि हैरियट अब जिंदा नहीं बचेगी, इसलिए वह उसे बेचने की कोशिश कर रहे थे। कई बार वे गुलामों को खरीदारों को उसके झोपड़े पर लेकर आए, जहां हैरियट टाट के चित्रों पर लेटी होती, लेकिन हर खरीदार एक ही जवाब देता, यह जिंदा बच भी गई तो किसी काम की नहीं रहेगी, मैं इसके लिए एक पैसा भी नहीं देने वाला। सर्दियां आ गई और हैरियट अभी भी चिंता थी। उसके माता पिता ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे, लेकिन फिर भी उसके लिए चिंतित थे। हैरियट ने चलना फिरना और बातचीत करना शुरू कर दिया था और घर के छोटे छोटे काम भी कर पा रही थी, लेकिन कभी कभी कुछ भी करते करते वो अचानक से सो जाया करती। ऐसा तब भी होता था जब वो बातचीत कर रही होती, वो अचानक बोलना बंद करके आंखें बंद कर लेती और कुछ मिनटों के लिए सो जाती और फिर जागकर फिर से बोलने लगती, जैसे कुछ हुआ ही ना। इन दौरों की वजह से ब्रोडर्स परिवार को विश्वास हो चला था कि हैरियट का दिमाग अब पूरी तरह ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे बेचने की कोशिशें और तेज कर दी। लेकिन हैरियट नहीं चाहती थी कि उसे बेचा जाए और वो अपने परिवार से दूर हो जाए, और निश्चय उसका दिमाग पूरी तरह ठीक था। 15 साल की यह लड़की बहुत होशियार थी। जब भी ब्रोडर साहब किसी खरीदार को लेकर उसके झोपड़े पर आते, हैरियट ऐसा नाटक करती जैसे उसे फिर दिमाग का दौरा पड़ रहा हो या फिर वह बहुत बेवकूफ होने का नाटक करती। उसके परिवार वाले भी यही दिखावा करते जैसे उसका यह नाटक वास्तव में सच हो, इसलिए कोई भी उसे खरीदने को तैयार न होता। समय के साथ हैरियट का स्वास्थ्य सुधरा और उसकी शक्ति वापस आने लगी। अब वो भारी वस्तुएं आसानी से खींच उठा लेती। सामान से लदी गाड़ी को वो मीलों तक खींचकर ले जा सकती थी। वो खेतों में बैलों को हाँकती और दिन भर जुताई करती। लोग कहते कि पूरे मेरीलैंड में किसी भी आदमी से वह ज्यादा ताकतवर थी। उसकी यह ताकत आगे चलकर उसके बहुत काम आने वाली थी। हैरियट का आजादी का सपना अभी भी जिंदा था, लेकिन कुछ समय के लिए उसने इसे किनारे पर कर दिया था। 1844 में उसने जॉन टबमैन से शादी कर ली, जो एक आजाद निग्रो था। उसे उम्मीद थी कि शायद वह आजाद उत्तरी अमेरिका क्षेत्र को ले जाने में उसकी मदद करेगा, लेकिन उसका विवाहित जीवन अधिक सुखी नहीं था और जल्द ही दोनों अलग हो गए। फिर भी हैरियट ने टबमैन नाम का इस्तेमाल जारी रखा। कुछ समय बाद ही ब्रोडर्स के गुलामों ने सुना कि शायद उनमें बहुतों को भेज दिया जाएगा। हैरियट को लगा कि अब आजादी की राह पकड़ने का समय आ गया है। इसमें मदद के लिए उसने एक श्वेत औरत का रुख किया जो पास ही रहती थी। इस औरत ने एक बार हैरियट से कहा कि तुम्हें कभी भी कोई जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। हैरियट समझ गई थी कि उसका मतलब उसे आजाद कराने से था। किसी को बिना बताए हैरियट बकटाउन के लिए निकल पड़ी जहां वो औरत रहती थी। जब वो उसके घर पहुंची, हैरियट ने उससे कहा, आपने मुझसे कहा था कि जरूरत पड़ने पर आपके पास आऊं, इस समय मुझे आपकी मदद चाहिए। उस औरत ने हैरियट को एक कागज दिया जिस पर दो नाम लिखे थे और उस पहले घर को पहुंचने का रास्ता भी लिखा था जहां उसे मदद मिलनी थी। जब हैरियट पहले घर को पहुंची, उसने उस घर की औरत को वो पर्चा दिखाया। उस औरत ने हैरियट से कहा कि वह झाड़ू उठाकर मैदान की सफाई शुरू कर दे। इस प्रकार किसी आने जाने वाले को यह शक नहीं होगा कि वह एक भगोड़ी गुलाम है। उस औरत का पति जो एक किसान था शाम को घर आया। अंधेरे में उसने अपनी गाड़ी पर कुछ सामान लादा और हैरियट को भी छिपाकर गाड़ी में बिठा दिया और फिर गाड़ी लेकर एक दूसरे शहर को चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हैरियट को गाड़ी से उतारा और उसके अगले ठिकाने पर पहुंचा दिया। इस तरह कई बार हैरियट तो एक से दूसरे ठिकाने पर पहुंचाया गया। वो भूमिगत रेल पर सवारी कर रही थी और करती ही रही जब तक वह पेंसिल्वेनिया नहीं पहुंच गई। आखिरकार अब वह आजाद थी। सालों बाद उसने इस घटना को याद करके कहा, जब मुझे पता चला कि मैं गुलामी को पीछे छोड़कर आजादी की सीमा में प्रवेश कर चुकी हूं, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने अपने हाथों की ओर देखा और सोचा, क्या मैं वही इंसान हूं? सब कुछ इतना खूबसूरत नजर आ रहा था। सूर्य की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से छनकर खेतों में फैल रही थी और मुझे लग रहा था कि जैसे मैं स्वर्ग में आ गई। लेकिन हैरियट का यह स्वर्ग दोष ही नहीं था। मैं आजाद अवश्य थी, उसने कहा, लेकिन इस आजाद संसार में मेरा स्वागत करने वाला कोई भी नहीं था। मैं इस अजनबी धरती पर बिल्कुल अजनबी थी। आखिरकार मेरा घर तो मैरीलैंड में ही था जहां मेरे माता पिता, भाई बहन और दोस्त सभी थे। मैं तो आजाद थी, लेकिन उन्हें भी तो आजादी चाहिए। मैं वहां यहाँ उत्तर में घर बसाऊंगी और उन सबको यहाँ लाऊंगी। और अगले कुछ सालों में हैरियट ने वही किया जिसका उसने प्रण लिया था। अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर भी उसने बार बार दक्षिण की यात्रा की और दूसरे गुलामों को आजादी तक लेकर आई। अपने परिवार वालों, मित्रों और बहुत से अन्य गुलामों को कुल मिलाकर 300 से भी अधिक स्त्री, पुरुषों और बच्चों को उसने गुलामी से छुटकारा दिलाया। हैरियट गुलामों के बीच बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय हो गई। वे उसे अपनी मूसा कहते थे क्योंकि वह उन्हें उनकी गुलामी के बिहेड़ से निकालकर आजादी की ओर ले जाती। गुलामों के मालिक उससे घृणा करते थे और उन्होंने उसे पकड़ने के लिए $40,000 का इनाम घोषित कर दिया था, लेकिन कभी भी उसे कोई पकड़ नहीं पाया। वो भूमिगत रेलवे की सबसे मशहूर कंडक्टर बन गई थी और एक बार उसने कहा, मेरी रेल कभी भी पटरी से नहीं उतरी और मैंने कभी किसी यात्री को नहीं खोया। अमेरिकी गृह युद्ध में भी हैरियट की विशेष भूमिका रही। उसने अमेरिकी संघ की ओर से युद्ध किया और एक जासूस और स्काउट की भूमिका में शत्रु सीमा के अंदर घुसकर पीछे से कई आक्रमण किए और एक नर्स की भूमिका में उसने उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही सेनाओं के घायलों और बीमारों की सहायता की। गृह युद्ध के बाद हैरियट ने ऑबन, न्यूयॉर्क में अपना घर बनाया, लेकिन अपने अच्छे कार्यों को करना उसने जारी रखा। 10 मार्च 1913 यानी अपनी मृत्यु के दिन मूसा कही जाने वाली इस महिला ने अनेक सराहनीय कार्य किए। महिलाओं के मताधिकार के लिए उसने संघर्ष किया, निग्रो बच्चों के लिए स्कूल बनाए, निर्धन, वृद्ध और असहाय लोगों के लिए उसने जो बन पड़ा वो सब किया। 93 वर्ष की अवस्था में जब हैरियट टबमैन का देहांत हुआ, उसे सैनिक अंत्येष्टि करके सम्मानित किया गया। जिस महिला ने अपने लोगों के लिए इतने संघर्ष किए थे, उसके लिए निश्चय ही ये उपयुक्त श्रद्धांजलि थी। समाप्त।